चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। सलासीना 30 यानी 30। सा लाम सा रूट है, इसम अदद है और जमा है। सलासतुन की या सुलुस भी होता है। मीकात मुअय्यन वक्त या मुकाम। वाव काफ ता रूट है, इसम ज़र्फ़ है, ज़मान और मकान दोनों के लिए, यानी इसम ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। अरबाइना 40 40। राबा आइन रूट है, इसम मदद है और ये भी जमा है। मकाना जगह रास्ता। काफ वाव नून रूट, इसम ज़र्फ़ है। दक्कन तोड़ना कूटना पीसना। दाल काफ काफ रूट है, इसम मस्तर है ये। सएकन बिजली ज़दा या गश खाया हुआ। स्वाद ऐन काफ रूट, इसम मंसूब है। अलवाह तख्तियाँ। लाम वाव हा रूट है, इसम जमा मुकस्सर। मौइज़तन वाज नसीहत सरजिंश। वाव ऐन ज़ोए रूट है, इसम नकिरा है। अर्रुश्त ज़हनी बलूगत, अपने मामलात तय करने की सलाहियत। शऊर समझ फहम। राशीन दाल रूट है, इसम मस्तर। अलगई गलती तबाह करना गुमराही हलाकत। गैन वाव या रूट है, इसम मस्तर। चलिए अफाल को देखते हैं। अरिनी दिखा मुझको। रा हमजा या रूट है, बाब इफाल। ई रा उन मस्तर। फेले अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर। लन तरानी हरगिज़ नहीं तुम मुझे देख सकते। रा हमजा या रूट है, बाप फतह। रायन यरु यतन मस्तर है। फेले मुजारे मनफी वाहिद मुजक्कर हाजिर। इस्तकर्रा करार पकड़े। काफ रा रा रूट है, बाब इस्तिफ़ालुन। इस्तिक़रारुन मस्तर। फ़ेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। तजल्ला उसने तजल्ली डाली। जीम लाम वाव रूट है, बाब तफ़ाउल और तजल्ला मस्तर। फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। खर्रा गिर पड़ा। खा रौ रा बाब दरबा। खर्रा और खरूरन मस्तर है। फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। अफाका इफाका हुआ। फा वाव काफ रूट है, बाब इफाल। इफाकतुन मस्तर या इफाकतन मस्तर। फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। तुबतु मैंने तौबा की। ता वाव बा रूट है, बाब नसरा। توبةً مصدر فعل ماضي واحد متكلم استفيتك میں چن لوں تجھ کو یا میں نے چن لیا تجھ کو صفات فا واو روٹ ہے یا یابی ہوگا باب افتعال استفاعون مصدر فعل ماضی واحد متکلم سأریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو را حمزہ یا روٹ باب افعال ایراؤن مصدر فعل مضارع واحد متکلم سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا سواد رافع روٹ ہے باب دربا صرفن مصدر فعل مضارع واحد متکلم حبطت ضائع ہو گئے حاباتوئے روٹ ہے باب سمیع حبتن مصدر فعل ماضی واحد مؤنث یجزونا وہ بدلہ دیے جائیں گے جیم زا یا روٹ ہے باب دربا جزا ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب بس جی